ॐ शान्ति शान्ति शान्ति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या स्विच ऑन है ना ऑफ है? ऑन है ना। पृष्ठ संख्या 254 जहाँ चिन्ह है 254 टीका में अंतिम पंक्ति में कथम ब्रह्म भाविनी जीवे ब्रह्म शब्दस्य प्रवृत्ति रीति आशंका। अभी भर्तृ प्रपंच वाले कहते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म भावी जीव। अभी तो जीव है, आगे ब्रह्म हो जाएगा। तभी कहते हैं भावी जो आगे होने वाला पदार्थ में कैसे वो शब्द वर्तमान काल में व्यवहार हो जाएगा। प्रथम ब्रह्म भाविनी जीवे, वर्तमान किन्तु जीव है, ब्रह्म आगे होगा, उसमें ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रवृत्ति कथम, इस प्रकार के संशय होने से उत्तर देते हैं। दृष्टश्च भाष्य में दृष्टश्च लोके भाविनी वृत्तिम आश्रित्य शब्द प्रयोग यथोदनं पचति इति। जैसे दृष्टम च दृष्टश्च लोके, लोक में दिखा गया भाविनी वृत्तिम आश्रित्य, आगे ऐसा स्थिति होगी उसको आश्रय करके शब्द प्रयोग लोक में किया जाता है। जैसा यथा ओदनं पचति इति ये, अच्छा भाव से स्थिति करके भाविन करेंगे तो भाविनी वृत्ति होगा, भाव से स्थिति है ठीक है। भाव अर्थात विद्यमानता, भविष्य काल में जिसका विद्यमानता आएगा। यथोदनम टीका में एक नंबर टिप्पणी दे दिया, तंडुलम पचति इति प्रयोक्तव्य, कहना चाहिए कि चावल को पका रहा है, अभी तो भात को नहीं पका रहा है, तो किन्तु पाक अनंतर भावित्वाद ओदनस्य, भात तो पाक के बाद होगा, अभी तो हुआ नहीं, फिर भी कह देते हैं ओदनम पचति लोक में। और शास्त्र में कहते हैं भाष्य में शास्त्रे च परिव्राजकः सर्वभूताभय दक्षिणाम इत्यादि तथा इह इति केचित् ब्रह्म ब्रह्मभावी पुरुषो ब्राह्मण इति व्याचक्षते। शास्त्र में भी परिव्राजकः सर्वभूत अवय दक्षिणाम दत्त्वा, दो नंबर टिप्पणी दिए हैं, दक्षिणाम दद्यात् इति शेष, परिव्राजक सर्वस्व दक्षिणाम दद्यात्, दक्षिणा दान अनंतर ही परिव्रजनम, अभी तो सर्वस्व दक्षिणा सर्वभूत अभय दक्षिणा, सभी भूतों को अभय दक्षिणा देना चाहिए परिव्राजक, सभी को अभय देने के बाद उसका परिव्रजन होगा, तो जब परिव्रजन होगा तभी परिव्राजक बनेगा, तो दक्षिणा सर्वभूत अभय दक्षिणा से पहले वो तो परिव्राजक है नहीं। तो फिर कहते हैं परिव्राजक सर्वभूत अवय दक्षिणाम दद्यात् कैसे घटेगा, अभी तो परिव्राजक है ही नहीं। तो कहते हैं भावी वृत्ति को लेकर के लोकों में शब्द प्रयोग होता है, शास्त्र में भी हुआ दक्षिणा इत्यादि। आदि कहने से टीका में कहते हैं आदि शब्द है न गृहस्थ सदृशी भार्यांग बिंदेत इत्यादि गृहते, जो गृहस्थ है वो सदृशी भार्यांग बिंदेत, बिंदेत अर्थात प्राप्त करे, तभी जब तक भार्या प्राप्त नहीं किया वो गृहस्थ कैसे हो गया। तो कहते हैं गृहस्थ सदृशी भार्या को प्राप्त करे, अभी तो गृहस्थ हुआ नहीं, तो कहते हैं भावी वृत्ति को लेकर के सब शब्द प्रयोग होता है। सदृशी भार्यांग अनुसार छूट गया, भार्यांग में अनुसार छूट गया, बिंदेत इत्यादि गृहते। भाष्य में इत्यादि तथा तथा इह इति, इह टीका में कहते हैं इह प्रकृत वाक्य कथन, अभी जो विचार चल रहा है कौन सा ब्रह्म भावी पुरुष को ब्रह्म शब्द से कह दिया गया, केचित ब्रह्म ब्रह्म भावी पुरुषो ब्राह्मण इति व्याचक्षते। ब्रह्म भावी पुरुष आगे ब्रह्म होगा ऐसा जो ब्राह्मण उसको ब्रह्म शब्द से कह दिया गया। ये हो गया भर्तृप्रपंच व्याख्यानम। अभी भर्तृप्रपंच व्याख्यानम दूषयति, इसको सिद्धांत दूषण करता है। तन्न ये बात ठीक नहीं है, सर्वभावापत्तेर अनित्यत्व दोषात हेतु अंश हो गया। क्यों नहीं होगा भर्तृप्रपंच वाला ये बात, कहते हैं सर्वभावापत्तेर अनित्यत्व दोषात, अभी तो जीव है आगे ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म भाव होने से सर्वभावापत्ति हो जाएगा, वर्तमान सर्वभावापत्ति नहीं है आगे सर्वभावापत्ति होगा। तो यद कृतकम तद अनित्यम, तो अनित्य तो दोष आ जाएगा, सर्वभावापत्ति प्राप्त हुआ वो कुछ दिन के बाद चला भी जाएगा। ठीक है, मैं ब्रह्म शब्देन परस्माद् अर्थांतरस्य ग्रहे तस्य सर्वभावापत्तेः साध्यत्वाद् अनित्यत्वापत्तेर् न तन्मतम् उचितम् इत्यर्थः। ब्रह्म शब्देन परस्माद् अर्थांतरस्य ग्रहे, ब्रह्म शब्द से परमात्मा से किसी भी दूसरे को अगर ग्रहण करेंगे सर्वभावापत्ते साध्य होगा, क्योंकि परमात्मा का ही सर्वभावापत्ति नित्य है। अगर परमात्मा को छोड़ करके ब्रह्म शब्द से और किसी को भी लेंगे उसका तो सर्वभावापत्ति पहले से है नहीं, तो सर्वभावापत्ति उसका साध्य हो जाएगा, साध्य होने से अनित्य हो जाएगा, अनित्यत्वापत्ते। इसलिए न तन मतम उचितम, भर्तृप्रपंच वाले जो कहते हैं वर्तमान तो जीव है आगे ब्रह्म हो जाएगा सर्वभाव को प्राप्त करेगा, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि अनित्य हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहे हैं साध्यस्यापि मोक्षस्य नित्यत्वम आशंक्य, मोक्ष साध्य हो और फिर भी नित्य हो, ऐसा कोई पदार्थ दिखाया जा सकता है जो कृतक भी है और नित्य भी है? नया एक लोग एक पदार्थ कह देते हैं आकाश तो ध्वंस, ध्वंस कार्य भी है किंतु रहेगा अनंत काल पर्यंत, तो किंतु वो एक अभाव पदार्थ है। और वेदांति का मत में ध्वंस भी अनंत काल तक नहीं रहेगा, घट का ध्वंस कपाल में रहा, नया एक लोग कहेंगे जो घट का ध्वंस हुआ अनंत काल तक चलेगा, वेदांति कहेंगे कपाल का ध्वंस हो जाएगा तब भी घट का ध्वंस का भी ध्वंस हो गया, तो कोई ध्वंस भी मतलब नित्य नहीं होगा अनंत काल तक नहीं रहेगा। साध्यस्यापि मोक्षस्य नित्यत्वम आशंक्य, सिद्धांत कहता है यत कृतकम तद अनित्यम इति न्यायम आश्रित्य, जो भी बनेगा वो अनित्य होगा। अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है आत्म प्राप्ति करना है तब ये नित्य होगा अनित्य होगा? अनित्य हो जाएगा। तो ये किंतु हम अभी क्या करेंगे, कहते हमको अज्ञान नाश करना है अविद्या नाश करना है, तो अविद्या नाश हो जाएगा, तो ये अविद्या नाश जो हुआ तो ये अभी नित्य हुआ कृतक हुआ? ये भी कृतक हुआ, तो अविद्या नाश कृतक होने से फिर दोबारा अविद्या किंतु आ पाएगा क्या? अविद्या उत्पत्ति होने वाली ना अनादि है, अनादि है। तो इसलिए अविद्या नाश यद्यपि कृतक है तो फिर भी ये कभी विपरीत हो जाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अविद्या अनादि है तो नाश होने से नाश ही हो जाएगा। इसलिए हमको आत्म प्राप्ति करना नहीं है, हम जो अपने आप को अब्रह्म अनात्मा मान रहे हैं इसको निराकरण करना है, हम अनात्मा नहीं है हम अब्रह्म नहीं है ये करना है, तो हम आत्म प्राप्ति करना है, आत्म प्राप्ति करना है अर्थात ये हिंदी में एक कहावत कहते ना दिया के नीचे अंधेरा, तो वही बात चलता है। इस प्रकार की नहीं, हमको अनात्मा, हम अनात्मा नहीं है, अनात्मा कौन है? शरीर मनुभूति ये सब हम नहीं है, निराकरण करना ये। इसलिए भाष्यकर भगवान गीता में कहते हैं भाष्य में एक जगह में, तो अज्ञान दूरीकरण में ही प्रयत्न करना है, आत्म प्राप्ति में प्रयत्न नहीं, अज्ञान को कैसे हटाया जाएगा? न्याय आश्रित आह भाष्य में नहीं सो अस्ति लोके परमार्थतो यो निमित्त वसाद भावांतरम आपद्यते नित्यश्चैति। लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है परमार्थतो, प्रथमा है चतुर्थ चार नंबर टिप्पणी दे दिया प्रथमार्थे तसी, अर्थात लोक में कोई परमार्थ पदार्थ ऐसा नहीं है जो निमित्त वसात भावांतरम अपद्यते, कुछ निमित्त के चलते अन्य कुछ रूप बन गया और नित्य भी होगा, ऐसा लोक में पदार्थ नहीं होगा। अर्थात परिवर्तन भी होगा, परिणाम भी होगा और नित्य भी होगा, ऐसा लोक में कोई दृष्टांत नहीं है। सामान्य न्यायम टीका में सामान्य न्यायम प्रकृते योजयति, ये जो सामान्य न्याय हुआ इसको प्रकृत में अर्थात जो विचार चल रहा है उसमें विचार क्या चल रहा है, ब्रह्म ज्ञान से अभी सर्वाभावापत्ति हो जाएगी, ये जो विचार चल रहा है। भाष्य में तथा ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता चेत सर्वभावापत्तिर नित्याच इति विरुद्धम्। ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता चेत सर्वभावापत्ति, सर्वभावापत्ति सर्वभाव से आपत्ति प्राप्ति, ये तो हो गया। ब्रह्म ज्ञान निमित्त कृता, इसमें समास कैसे कहेंगे, ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता, अच्छा ठीक है, ब्रह्म विज्ञान और निमित्त में उसमें कैसे होगा, निमित्त आगे तेन कृता ठीक, ब्रह्मण विज्ञान इति ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विज्ञानम च तद निमित्तम च इति ब्रह्म विज्ञान निमित्तम तेन कृता, तेन कृता का सर्वभावपति, तो कृता भी हुआ और नित्या भी हो जाएगा। तो ब्रह्म विज्ञान निमित्त से कृता हुआ और नित्या भी हो जाएगा, सिद्धांत कहते हैं चैति विरुद्ध, अकृत को होगा तो नित्य कैसे हो जाएगा, ये विरुद्ध। टीका में भवतु सर्वभावापत्तेर अनित्यत्वम् का हानि तत्राह, सर्वभावापत्तेर अनित्यत्व हो उसमें हानि क्या हुआ, तो पूर्व पक्ष कहता है सर्वभावापत्ति सिद्धांत कह दिया कि अगर कृता होगा तो अनित्य हो जाएगा, अभी पूर्व पक्ष कहता है सर्वभावापत्ति अनित्य हो उसे क्या हानि हो जाएगी, तो सिद्धांत कहते हैं अनित्य भाष्य में अनित्यत्वे च कर्म फल तुल्यता इति उक्तो दोषः, अगर सर्वभावापत्ति अनित्य हो जाएगा तो एक दिन वो रहेगा नहीं, तो कर्म फल तुल्यता, कर्म फल से तुल्यता, कर्म फल जैसा है ऐसा ही हो जाएगा इति उक्तो दोष, उक्त दोष पांच नंबर टिप्पणी दे दिया अपसिद्धांत, क्योंकि आप इधर नित्य भी चाहते हैं ब्रह्म भावापत्ति सर्वभावापत्ति और इधर कह देते हैं ठीक है अनित्य हो, ये तो अपसिद्धांत हो गया आपको। टीका में किंच जीवस्य अब्रह्मत्वं तव, अभी सिद्धांत पूछता है पूर्व पक्ष को, आप कहते हैं कि अभी जीव है आगे ब्रह्म भाव हो जाएगा, तो अभी जीव है अर्थात तो अब्रह्म है, तो जीवस्य अब्रह्मत्वं सिद्धांत पूछ रहा है पूर्व पक्ष को, तब आप जो कहते हैं तो वो अविद्याकृतम पारमार्थिकम वा, अविद्या से अब्रह्म मानता है ना वास्तव अब्रह्म, पारमार्थिकम अर्थात वास्तव, वास्तव अब्रह्म है इति विकल्प्य आद्यम अनुद्य दूषयति, ये जो अभी विकल्प हुआ ये अभी चार पृष्ठा तक इसका विचार चलेगा, तीन पृष्ठा तक, अभी ये तो प्रथम विकल्प विचार आरंभ हुआ, यहाँ दो विकल्प हो गया क ख ए भी कुछ लिख सकते हैं, आगे इसका फिर विचार आएगा। जीव ब्रह्म नहीं है ये सब करके आगे ब्रह्म हो जाएगा ऐसा आप कहते हैं, सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष को, जीव जो अभी ब्रह्म नहीं है अब्रह्म है, ये अब्रह्म क्या अविद्या के चलते हुआ ना वास्तव उसका अब्रह्म तो है, विकल्प आद्यम अनुद्य दूषयति। भाष्य में अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्यसे ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्था स्यात्। अविद्याकृत प्रथम विकल्प हो गया अविद्याकृत अब्रह्मत्व, तो अविद्याकृत असर्वत्व उसकी निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान से, तो निवृत्तिम चेत और वो निवृत्ति हो जाने से सर्वभावापत्ति हो जाएगी, निवृत्तिम सर्वभावापत्तिम वही ब्रह्म विद्या का फल होगा। मन्य से अगर ऐसा कहते हैं तो अविद्या से असर्व हो गया तो फिर ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्था, अविद्या से ऐसे हो गया तो फिर अन्य मतलब आगे ब्रह्म होगा वर्तमान जीव है ऐसा कल्पना क्यों करते हैं, गला में माला है ये भूल गया, अविद्या से केवल इतना हुआ भूल गया, तो उसको कहेंगे अभी तो ये माला हीन है, आगे माला प्राप्त करके मालाधारी बनेगा, ऐसा कहना ये ठीक है क्या? तो सिद्धांत कह रहा है तो ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना, अभी एक पुरुष है जीव है आगे ब्रह्म होगा, इस प्रकार कल्पना करना व्यर्थ है, ये तो खाली भूल ही गया है, माला तो अभी भी उसका गले में है। सिद्धांत ये बात कह रहा है, ये जो वाक्य हुआ अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्य से ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्था स्यात्, इसमें आगे टीका में कहते हैं तत्र अनुवाद अनुवाद भागम विभजते। ये जो वाक्य सिद्धांत अभी ने कह दिया इसमें एक अंश अनुवाद अंश है और बाकी अंश मतलब विधेय अंश है। पर्वतो बन्नीमान, पर्वत अंश अनुवाद करना है, विधेय करता है बन्नी को। इसी प्रकार की यहाँ अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्य से ये अनुवाद हुआ। अनुवाद क्यों हुआ? कहते हैं आप दो विकल्प किए, प्रथम विकल्प था अविद्याकृतम, तो उसी का ही तो ये कथन कर दिया, जो प्रथम विकल्प था उसी का खाली व्याख्यान कर दिया, अविद्याकृत असर्वत्व उसका निवृत्ति सर्वभावापत्ति, ये अनुवाद भाग हुआ। विधान भाग क्या? ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्था स्यात, ये विधान विधेय भाग हो गया। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्था स्यात, ये विधेय अंश हुआ। अभी कहते हैं अनुवाद तत्र अनुवाद भागं विभजते, ग्यारह नंबर टिप्पणी लिखा है क्या बात को दिए होंगे इत्यादि ना ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो अविद्या इति अविद्याकृत इत्यादि पूर्वोक्त, हाँ ये जो ऊपर पंक्ति में है ना भाष्य में अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्ति मन्य से पर्यंत अनुवाद भाग मन्य से पर्यंत, हाँ वही बात। ये हो गया अनुवाद भाग। अनुवाद क्यों हो गया? आपका विकल्प में प्रथम पक्ष है तो उसी का अनुवाद कर दिया इधर, इसलिए उसको अनुवाद भाग कहा गया। ठीक है, और विधेय भाग हो गया ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्था स्यात, ये हो गया विधेय भाग। अच्छा भाष्य में अभी अनुवाद भाग इसको अभी व्याख्यान करते हैं। प्राग ब्रह्म विज्ञानादपि सर्वो जंतुर ब्रह्मत्वात् नित्यमेव सर्वभावापन्न, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले भी सभी जंतु ब्रह्म है ही, तो ब्रह्मत्वात् इसलिए नित्यमेव सर्वभावापन्न। सर्वभावापति ये नित्य है, गला में माला उसका हमेशा है ही, तो इसलिए कहते हैं सर्वभावापति नित्य है। परमार्थ तो सर्वभावापन्न नित्य परमार्थ तो, किंतु अविद्या तु अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च अध्यारोपितम, केवल अविद्या से ही असर्वत्व ये अध्यारोपित हुआ है। तो अविद्या तु अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च अध्यारोपितम, तो वास्तवत उसका ब्रह्मत्व नित्य है किंतु अविद्या से अब्रह्मत्व ये आरोपित हुआ है। यथा दृष्टांत देते हैं सुप्तिकायाम रजतम व्योमनी व तलमलवत्वादि, सुप्तिका में रजत ये केवल आरोपित हुआ है, जिस समय में रजत का भान हो रहा है उस समय में सुप्ति वहाँ है नहीं है, स्वरूप तो विद्यमान है। अथवा व्योमनी व तलमलवत्वादि, व्योमनी आकाश में तल और मल, मल अर्थात कोई रजत धूलि इत्यादि है मेघ इत्यादि है, तल अर्थात जो कड़ाई जैसा बना कटाह कहते हैं संस्कृत में, तो इस प्रकार की जो है तो वास्तव स्वरूप तो जो ऐसा ही है, अन्य कुछ केवल अध्यारोप करके कल्पना करते हैं। तथा यह ब्रह्मणि अध्यारोपितम अविद्या अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च, इसी प्रकार के ब्रह्म में अध्यारोपितम क्या अध्यारोपितम अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च, कैसे अध्यारोपित हो गया बीच में लिख दिया अविद्या एवं ब्रह्मणी अध्यारोपितम, निमित्त क्या हो गया अविद्या, अध्यारोपितम किम अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च, अविद्या से जो अध्यारोपित होगा वो विद्या से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए ब्रह्म विद्या निवर्त्यते। तो हमको अनुभव होना चाहिए कि हम अब्रह्म है हम असर्व है, ये अगर अनुभव तो नहीं आएगा ये निवृत्त कैसे होगा? हमको अगर वहाँ सर्प नहीं दिख रहा है वो सर्प की निवृत्ति कैसी हो जाएगी? इसलिए हमको हमेशा भान होना चाहिए कि हम असर्वर लग रहे हैं, हम अब्रह्म लग रहे हैं। हमारा किंतु दृष्टि कहाँ पड़ा है, हमको ज्ञान हो जाना चाहिए, हमको ज्ञान होना चाहिए, ये विपरीत हो रहा है हम लोग का सब। हमको भान होना चाहिए ये जो हमारा दोष है वो हमको दिखना चाहिए, नहीं तो हमको जो उपाय जाए हम उसमें पड़े हमको दोष ही नहीं दिख रहा है, ये तो कहते ना दिया के नीचे अंधेरा ये चलता है। इसलिए भाष्यकार वहां कहे हैं अज्ञान निवृत्ति के लिए यत्न करना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। हमको पहले दिखना चाहिए हम अब्रह्म है, हम असर्व है, ऐसा हमको हमेशा लगना चाहिए। लगेगा तो फिर आग लगेगा, तो बुझाने के लिए उपाय खोजेगा, तो आग ही दिखे मतलब आग ही दिखेगा नहीं तो बुझाने के लिए उपाय कहाँ से आएगा। अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च ये अविद्या से हुआ है, और ब्रह्म विद्या निवर्त्यते इति मन्य से यदि, अगर ऐसा मानते हैं तो। यहाँ तक ये अनुवाद वाक्य का बात हो गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में है ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्था इति इति उक्तम, ये हो गया विधेय भाग, तभी उसको व्यक्ति करोति। इसका अभी विधेय भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्ति करोति तदा इति भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम है। तदा युक्तम यत परमार्थतः आसीत परम ब्रह्म शब्दस्य मुख्यार्थभूतम्, अविद्या से अब्रह्म असर्व, ब्रह्म विद्या से उसकी निवृत्ति हो जाएगी अगर ऐसा स्थिति है। तदा युक्तम ये बात ठीक है, यत परमार्थतः आसीत, वास्तविक तो सर्वदा ब्रह्म है ही, यत परमार्थतः आसीत कौन कहते हैं परम ब्रह्म, वो ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थ भूत सिद्धांति हम ब्रह्म शब्द से मुख्य ब्रह्म को कहेगा। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत इति अस्मिन् वाक्ये उच्यते इति वक्तुम वक्तुम युक्तम, तृतीय पंक्ति का आरंभ में दिया युक्तम, तो वक्तुम युक्तम आप बिल्कुल कह सकते हैं। मुख्य ब्रह्म ही यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ लिया जाएगा जो कि अविद्याग्रस्त, तो अभी उसको ज्ञान हो जाने से सर्व भाव प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए अभी हम लोग का जो अवस्था है वो ब्रह्म भावी जीव अवस्था है ना, ब्रह्म है जो कि अज्ञात अवस्था में है, अज्ञात ब्रह्म अवस्था ये है, हम जीव है आगे ब्रह्म बन जाएंगे इस प्रकार की नहीं। अगर हम जीव है तो जीव यही हो गया कि अर्थात ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म को जीव कह दिया जाएगा, और ये अज्ञान को हटाना ही हमारा मुख्य काम है। इसी के चलते हमको असर्वज्ञ असर्वत्व अब्रह्मत्व ये लगता है। टीका में तस्मिन् पक्षे यद् ब्रह्मज्ञानात् पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत् तदेव प्रकृते वाक्ये ब्रह्म शब्देन उच्यते इति युक्तं वक्तुं तद्धि ब्रह्म शब्दस्य मुख्यम् आलम्बनम् इति योजना। तस्मिन् पक्षे अर्थात वास्तवत ब्रह्म है, केवल अविद्या से अब्रह्म मानता है। यद ब्रह्म ज्ञानात पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत, ब्रह्म ज्ञान होने से पहले भी वास्तवत परम ब्रह्म है। तदेव प्रकृते वाक्य ब्रह्म शब्देन उच्यते, वही प्रकृत वाक्य उसमें ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। प्रकृत वाक्य अर्थात ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तदात्मानमेव अभेद, जो मंत्र चल रहा है विचार, इसको क्या करना है ना, ये मंत्र का विचार अभी 200 पृष्ठा चलेगा, 200। हाँ, तो अभी क्या करना है इसके लिए, ये मंत्र को एक कागज में लिख लेंगे तो हमारा वहाँ होगा पूर्व पृष्ठा में होगा, तो कागज में लिख लेते हैं तो फिर ये जैसे जैसे चलता है हम वो पृष्ठा को आगे आगे लेके चलते हैं, उसका जस्ट पूर्व पृष्ठा में होगा कहीं वो मंत्र को हम पूरा लिख दिए, ताकि वो कागज को हम आगे आगे पृष्ठा में, नहीं तो ये मंत्र का किस अंश विचार चल रहा है ये पता नहीं चलेगा। और कितना आप जाएंगे 225 पृष्ठा में ना, क्या 247 249 में मंत्र है, कितना पीछे करेंगे, एक कागज लिख करके रख लेंगे फिर वो आगे आगे चलता रहेगा। ये कम से कम 150 पृष्ठा है ना इसका, 252 में 300 तक 300 मात्र 50 पृष्ठ। अच्छा ये बहुत लंबा अर्थात ये एक है चतुर्थ अध्याय में और एक मंत्र है ऐसा, ये बहुत लंबा है और उसका सप्तम मंत्र भी थोड़ा लंबा था किंतु ये अधिक लंबा है। इसमें ब्रह्मवाइदम अगर आशित महावाक्य का नहीं है। अच्छा देखिए ठीक है, हमें तस्मिन् पक्षे यद् ब्रह्मज्ञानात् पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत् तदेव प्रकृतवाक्ये ब्रह्मशब्देन उच्यते इति युक्तं वक्तुं तद्धि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यम् आलम्बनम्। इसलिए यहाँ जो ब्रह्मशब्द है उसका मुख्य आलम्बन यही हो जाएगा कि अर्थात ब्रह्मशब्द से पारमार्थिक ब्रह्म को ही लिया जाए जो कि अविद्या से अब्रह्म जैसा मानता है। पूर्व पक्ष कहता है क्यों इस प्रकार के लेंगे, गौर वाहिक इतिवत मुख्यार्थोपि ब्रह्म शब्द निर्वहति गौर वाहिक, तो ये कह देते हैं जैसे नगर में कोई गोष्ठी चल रहा है और गांव से आ गया, वो क्या आ गया उसको तो पता नहीं कि मतलब ये धो धा करके आना है, वो कहे नहीं तो सभी लोग जैसे बैठे हैं चला गया जाकर सोफा इत्यादि भरता, हम लोग का अभ्यास है ऐसा बैठना, हम चला गया सोफा में ऐसा करके बैठ के अक्सर करो फिर दूसरा आएगा ए भाई कैसा मत करो पाओ नीचे करो, मतलब हम कुछ नहीं कर पाएगा जिसको जो सोचना है सोचे, भाई जिसमें आराम लगेगा ऐसा बैठना है ना, मैं बैठना है ऐसा बैठना है तो ऐसा बैठने से आराम लगता है ऐसे बैठेंगे, जिसको जो सोचना है सोचे तो ये सब गौर वाहिक, गौर अर्थात ये गांव से आए, वाहिक अर्थात नगर का नहीं है बाहर से आए हैं, और क्या है कहते हैं गौ है मनुष्य नहीं तो फिर गाय गौ कहते हैं बैल, हिंदी में गौ नहीं कहेंगे बैल कहेंगे, गांव से आए हैं बैल है इस प्रकार के। अभी पूर्व पक्ष कहता है गौर वाहिक इतिवत अमुख्यार्थोपि ब्रह्म शब्दो निर्वहति, ब्रह्म शब्द अमुख्य भी लिया जा सकता है तो आप क्यों मुख्य अर्थ लेंगे, इतिहास के सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में यथा भूतार्थवादित्वाद वेदस्य, सिद्धांत कहता है कि वेद सर्वदा यथाभूत अर्थ को कहेगा, ये अमुख्य अर्थ को क्यों कहेगा, वेद अज्ञात ज्ञापक करवाएगा, अमुख्य अर्थ को कह करके वेद का कोई लाभ नहीं होगा व्यर्थ कार्य होगा। टीका में निरतिशय महत्व संपन्न वस्तु ब्रह्म शब्देन श्रुतम अश्रुतस्तु ब्रह्मभावी पुरुषः श्रुतहानि अश्रुत कल्पना न न्यायवती तस्मात् तत्कल्पना न युक्तेति व्यावर्त्यम आह। निरतिशय महत्व संपन्न वाला वस्तु ब्रह्म है क्योंकि ब्रिंग हेयर नो अच अर्थात व्यापक जो होगा उसी को ब्रह्म कहा गया, निरतिशय महत्व निर्गतो अतिशयो यस्मा, ऐसा महत्व संपन्न वस्तु ब्रह्म शब्द से श्रुत अर्थात ब्रह्म शब्द का विचार करने से ऐसा ही उसका अर्थ है, और अश्रुतस्तु ब्रह्मभावी पुरुष, ब्रह्म शब्द से ब्रह्मभावी पुरुषों को लिया जाएगा ऐसा तो कहीं सुनाई नहीं गया, तो अगर आप ब्रह्मभावी पुरुष को ब्रह्म शब्द से लेंगे तब श्रुत हानि, ब्रह्म शब्द का अर्थ है व्यापक निरतिशय बृहत, वो श्रुत अर्थ का हानि हो जाएगा, और अश्रुत ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष ये अश्रुत है ये कल्पना करेंगे तो इसे क्या दोष होगा, कहते हैं श्रुत हानि अश्रुत कल्पना ये दो दोष आएगा। कैसे ना ना सिद्धांत कह रहे हैं। अच्छा अच्छा इस तरह से अगर अगर आप करेंगे तो दो दोष आएगा, ब्रह्मभावी पुरुष लेंगे तो दो दोष आएगा, ब्रह्मभावी पुरुष का अगर ये गौर वाहिक जैसे अगर पूर्व पक्ष कह रहा था तो गौर वाहिक जैसा ये अमुख्य अर्थ लीजिए, सिद्धांत कहता है कि ये दोष होगा, गौर वाहिक पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत, इसलिए उत्तर दिया निर्भवती असंख्य आह आह सिद्धांत तस्मा तत्कल्पना न युक्ता, इसलिए जो आप अमुख्य ब्रह्मार्थ कल्पना करते हैं ये ठीक नहीं है, व्यावर्त्यम आह भाष्य में न तो यम कल्पना युक्ता, ये कल्पना ठीक नहीं है इसको स्पष्ट करते हैं, ब्रह्म शब्दार्थ विपरीतो ब्रह्म भावी पुरुषो ब्रह्म इति उच्यते, ये जो कल्पना आप करते हैं यम कल्पना न युक्ता, ब्रह्म शब्दार्थ का विपरीत, ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया निरतिशय महत, उससे विपरीत लेते हैं ब्रह्म भावी पुरुषों को ब्रह्म कहेंगे ये कल्पना ठीक नहीं है, क्यों श्रुत हानि अश्रुत कल्पनाया अन्यायत्वात्, श्रुत का हानि और अश्रुत का कल्पना करना ये अन्याय है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कैसे अन्याय है, श्रुत हानि अश्रुत कल्पना होता है, उदाहरण देता है अग्निर अधीते 12 नंबर टिप्पणी दिया गौणिया माणवक अग्निर अधीते, यहाँ अग्नि शब्द का अर्थ माणवक, माणवक बालक। अग्निर अधीते अनुवाकम, अनुवाकम मंत्र, तो ऐसे वाक्य प्रयोग होता है अग्निर अनुवाकम अधीते इत्यादि। अभी अग्नि शब्द का मुख्यार्थ हो गया जो अग्नि, और अभी यहाँ अग्नि शब्द का मुख्यार्थ को लिया जाता है क्या, तो अश्रुत का कल्पना भी किया जाता है बालक। पूर्व पक्ष कहता है श्रुत हानि अश्रुत उपादान दृष्ट, ऐसा तो लोक में व्यवहार होता है इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर दिया भाष्य। अनुवाक क्या व्यक्ति है, और अग्नि तो ये करता है, ये कर्म है। अग्नि ही अर्थात मानव का अनुवाकम अधित है, जहाँ अग्निम हो जाएगा तो अग्नि विषय का अनुवाक हो जाएगा। इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर दिया भाष्य में देता है अंतिम, मतलब भाष्य में पैराग्राफ का अंतिम अन्यायत्वात् आगे महत्तरे प्रयोजनांतरे असति, अन्य कोई महान प्रयोजन है तभी आप श्रुत हानि अश्रुत कल्पना कर सकते हैं, अगर कोई महत्तर प्रयोजन नहीं है तो फिर ये क्यों करना है। टीका में तत्र अग्निशब्दस्य मुख्यार्थत्वे सति अन्वित अभिधान अनुपपत्या वाक्यार्थ सिद्धेश तज्ज्ञाने प्रयोजने श्रुतमपि हित्वा अश्रुतम गृह्यते, प्रकृतेत्व असति प्रयोजन विशेषे श्रुतहान्यादिर न युक्तिमति इत्यर्थ। तत्र तत्र अर्थात अग्निर अधीते अनुवाकम वाक्य में अग्नि शब्द का अगर मुख्यार्थ लिया जाएगा तो अग्नि का अध्ययन के साथ अन्वय हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अन्वित अभिधान अनुपपत्या, अन्वित से अभिधान अन्वय ही नहीं हो पाएगा अग्नि का अध्ययन के साथ, नहीं होने से अभिधान कथन नहीं हो पाएगा, अभिधान कथन नहीं होने से कहते हैं वाक्यार्थ असिद्ध है, शब्द तो कर देंगे किन्तु वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा, क्यों कहते हैं अन्वय नहीं हो पा रहा है असिद्धेश, इसलिए तज ज्ञान है प्रयोजन है, तज ज्ञान है वाक्यर्थ ज्ञान है, वाक्यर्थ ज्ञान में प्रयोजन होने पर श्रुतम अपि हित्वा, श्रुतम हो गया अग्नि शब्द का जो मुख्य अर्थ, उसको छोड़ करके अश्रुतम अग्नि शब्द का अश्रुत अर्थ क्या है मानव का, तो गृह्यते तो वहां तो हो जाएगा प्रकृतित्व असति प्रयोजन विशेष, यहाँ जो ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, यहाँ कोई प्रयोजन विशेष हो तो आप मुख्य ब्रह्म को छोड़ करके जीव को लेंगे, असति प्रयोजन विशेष श्रुत हन्यादिर न युक्तिमति, कोई प्रयोजन विशेष हो तो मुख्य ब्रह्म को छोड़ेंगे, तो कोई आवश्यकता नहीं है मुख्य ब्रह्म को लेने भी तो समन्वय हो जाता है, तो फिर क्यों ब्रह्म भावी जीवों को लिया जाएगा, ये सिद्धांति कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है असति प्रयोजन नहीं, हमारे पास प्रयोजन है इसलिए हम कह रहे हैं। टीका में मनुष्याधिकारम निर्वोढ़ ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कह रहे हैं मनुष्यों का अधिकार चल रहा है क्योंकि नवम मंत्र अष्टम मंत्र में आया था, तो यद मनुष्या मन्यन्ते सर्वभाव सर्वम भविष्यन्तो इति मनुष्या मन्यन्ते किम उतद ब्रह्म वेद ये न तत् सर्वम अवत, तो ये मनुष्यों का अधिकार चल रहा है, मनुष्य का बात चल रहा है, तो होने से मनुष्य अधिकारम निर्वोढ़ुम, निर्वोढ़ुम अर्थात चरितार्थम कर्तुम, चरितार्थ करने के लिए ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना पूर्व पक्ष कहता है, इसलिए हम ब्रह्म भावी पुरुष का कल्पना करते हैं, तो इसलिए सिद्धांति उसको वारण करने के लिए कह दिया महत्तर प्रयोजन असति, ये जो आप मनुष्यों का अधिकार चल रहा है इसीलिए आप कह दिए कि मनुष्य को ले लेंगे, ये कोई बड़ा अधिकार मतलब ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ये तो ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म उसको लेने से भी तो घट जाएगा, तो आप जीवों को मतलब मनुष्य को लेने का इस प्रकार के क्यों आग्रह कर रहे हैं, अगर आप उसी मनुष्य को आप अविद्या विशिष्ट चैतन्य कह देंगे तो हम जैसे कह रहे हैं ऐसे भी समन्वय हो जाएगा, तो आप इसको एक जीव मान करके ब्रह्म से भिन्न कहना यह क्या आवश्यक है, सिद्धांत इसलिए महत्तर विशेषण दिया। असति महत्तर प्रयोजन ऐसे कहा भाष्य में। यद ब्रह्म विद्या इति परस्यापि तुल्यम अधिकृतत्वम तस्य च अविद्या द्वारा अधिकारित्वम अविरुद्धम इति अग्रे स्फुटी भविष्यति इति। पूर्व पक्ष कहता है यद ब्रह्म विद्या इति परस्यापि तुल्यम अधिकृतत्वम मनुष्य ब्रह्म विद्या सर्वभाव को प्राप्त करेंगे ऐसा कहा था। पूर्व पक्षी कहता है कि ये मनुष्य सर्व मानते हैं ना ऐसे कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वभाव को प्राप्त करेंगे ऐसे मनुष्य लोग मान रहे हैं। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी अभी कहेगा कि अगर आप परब्रह्म को लेंगे वो विद्या को प्राप्त करके सर्वभावापत्ति प्राप्त करेगा ये बात ठीक है क्या? वो है परब्रह्म और वो विद्या से अभी सर्वभावापत्ति को प्राप्त करेगा ये बात ठीक है क्या? सिद्धांत उसके लिए उत्तर देता है यद ब्रह्म विद्या इति परस्य अपि तुल्यम अधिकृतत्वम अर्थात परब्रह्म भी यहाँ अधिकारी है किंतु किस प्रकार परब्रह्म अविद्याग्रस्त अविद्याग्रस्त परब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी है विद्या प्राप्त करके सर्वभाव हो जाएगा क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि मनुष्य अधिकारी है कहता था तो सिद्धांत कहता है ना परब्रह्म ही अधिकारी है क्योंकि जो ब्रह्म होगा वही विद्या प्राप्त करके सर्वभाव होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि मनुष्य होगा विद्या प्राप्त करके सर्वभाव हो जाएगा तो ब्रह्म को अगर लेंगे ब्रह्म तो पहले से सर्वभाव है। सिद्धांत कहता नहीं नहीं ब्रह्म भी अभी असर्वत्व अवस्था में है तो वो भी अधिकारी हो जाएगा विद्या में। परस्यापि तुल्यम अधिकृतत्वम तस्य च अविद्या द्वारा अधिकारित्वम अविरुद्धम परब्रह्म भी अविद्या के चलते ब्रह्म विद्या में अधिकारी बन जाएगा तो परब्रह्म भी अधिकारी बन गया अविरुद्धम इति अग्रे स्फुटी भविष्यति आगे इसका जो विचार आएगा वहां स्पष्ट हो जाएगा। परब्रह्म भी ब्रह्म विद्या में अधिकारी है इसलिए खाली हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं परमात्मा भी पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा पुराण सब दिखाता है परमात्मा जा रहे हैं पढ़ रहे हैं ले ना नहीं जा रहे हैं वो भी अधिकारी है तो इसलिए ठीक है। हमें द्वितीयम कल्पम उत्थापयति अभी द्वितीय कल्प था प्रथम कल्प था अविद्या से असर्वत्व अब्रह्मत्व हुआ क्या 255 पृष्ठ में था अभी 255 का ये भाष्य में अंतिम अंतिम में था ना टीका में अंतिम टीका में था अथवा द्वितीय पक्ष था परमार्थ तो अथवा वास्तविक इसको यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ का। द्वितीय कल्पम उत्थापयति एक अविद्या अविद्या भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है अविद्याकृत व्यतिरेकेण अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च विद्यते एव इति चेत् न अविद्याकृत व्यतिरेकेण अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च विद्यते एव इति चेत् सिद्धांत कह दिया प्रथम पक्ष क्या अविद्याकृत अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अविद्याकृत व्यतिरेकेण अविद्या से नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा वास्तव पारमार्थिक द्वितीय पक्ष अविद्याकृत व्यतिरेकेण अर्थात पारमार्थिक अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च विद्यते एव इति चेत् सिद्धांत कहता है न तस्य टीका में ब्रह्म विद्या वैयर्थ्य प्रसंगात मैवम इति दूषयति अगर वास्तविक उसका अब्रह्मत्व और असर्वत्व होगा तो वास्तव जो पदार्थ होगा ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो फिर ब्रह्म विद्या व्यर्थ हो जाएगा इसलिए वो वार्तिक का श्लोक है ना आत्मा कर्तरादि रूपश्चेन मां कांक्षी तरी मुक्तता आत्मा अगर कर्ता भोक्ता है तो फिर मुक्ति की आशा छोड़ दीजिए वो तो उसका वास्तव स्वरूप है नहीं स्वभाव भावा नाम व्यावर्ते तो औष्ण्यवत रवे है जैसे सूर्य का औष्ण्य कभी निवृत्ति नहीं होगी इसी प्रकार की अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा वास्तव स्वरूप होगा फिर मुक्ति का आशा छोड़ ही दीजिए तो विद्या ब्रह्म विद्या वैयर्थ्य प्रसंगात मैवम इति दूषयति भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है न तस्य ब्रह्म विद्या अपोह अनुपपत्ते अगर अब्रह्मत्वम असर्वत्वम उसका वास्तव अर्थ वास्तव रूप होगा फिर ब्रह्म विद्या से उसका अपोह अपोह निवृत्ति नहीं होगी। टीका में अनुपपत्ति में वो साधयति अगर वो वास्तव होगा इसलिए ब्रह्मसूत्र का अध्यासवासी इसी के ऊपर बहुत विचार करके कहते हैं बंध अगर वास्तव होगा तो विद्या से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो पूर्व पक्ष कहता है इसलिए तो हम कहते हैं ये क्यों ये मोटा मोटा ग्रंथ लिख रहे हैं, ये विद्या से सब निवृत्ति होने वाला नहीं है। तो सिद्धांत यही पहले सिद्ध करना चाहता है कि बंध वास्तव नहीं है, बंध अगर वास्तव होगा तो विद्या से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहता है इसलिए हम प्रमाण करते हैं कि बंध वास्तव नहीं है, फिर कैसे है कहते हैं अध्यस्त ये अध्यास भाष्य, अर्थात भगवान भाष्यकार का जितने कृति हैं इसमें इसको कहते हैं क्रेस्ट ज्वेल। तो मतलब जितना तर्क वहां दिया गया है तो अर्थात बंध पहले अध्यस्त ये हमारा बुद्धि में उतरे, हम केवल माने हुए कि हम इस प्रकार है बद्ध है बद्ध है, हम केवल माने हुए हैं। जिसको ये बात जच जाएगा हम बद्ध है केवल मान रहे हैं, उसका कार्य कितना शिथिल मतलब सरल हो जाएगा। हम बद्ध है केवल हम मान रहे हैं इसे, ये अध्यासवासी का तात्पर्य है। जिसको ये ग्रहण हो जाएगा उसका तो मान्यता छोड़ाने के लिए कितना समय लगेगा, हम तो सत्य मान करके ही रखे हैं इसलिए कठिन हो रहा है। ये जो अनुपपत्ति इसका भी व्याख्यान कर रहे हैं टीका में, अनुपपत्ति में वह साधयति भाष्य में नहीं क्वचित साक्षात वस्तु धर्म से अपोड्री दृष्टा कर्तृ वा ब्रह्म विद्या, नहीं क्वचित ब्रह्म विद्या। अच्छा अनु इसका इस प्रकार कर लेंगे, नहीं ब्रह्म विद्या क्वचित साक्षात वस्तु धर्म से अपोड्री कर्तृ वा दृष्टा, ब्रह्म विद्या कहीं वस्तु धर्म का साक्षात अपोड्री अपोड्री निराकरण करने वाला अथवा कर्तृ ब्रह्म विद्या कुछ कर देगी ऐसे कभी देखा नहीं गया। ब्रह्म विद्या कारक बन जाएगा किसी को हटा देगा मतलब वस्तु धर्म को हटा देगा ऐसा नहीं करेगा, ये तो विद्या है, विद्या का इतना ही कार्य है कि अविद्या को हटाएगा बाकी कुछ बना देगा ये नहीं है। टीका में साक्षात आरोपम अंतरेण इति यावत, जो भाष्य में दिया ना नहीं कोचित साक्षात, साक्षात अर्थात आरोपम अंतरेण, आरोप नहीं हुआ कोई वस्तु धर्म अर्थात वास्तव धर्म है वो ब्रह्म विद्या से निराकरण हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। दूसरा वस्तु धर्म से, वस्तु धर्म अर्थात परमार्थ भूत से पदार्थ से इत्यर्थ, परमार्थ भूत परमार्थ तो वास्तव, ज्ञान से कोई वास्तव पदार्थ का निराकरण कभी नहीं हो जाएगा, केवल अज्ञान मात्र का ही निराकरण। इसलिए हमको जितना अविद्या अज्ञान दिखे हमारा कार्य उतना सरल होगा, अगर हमको दिखे ही नहीं, जिसको अपना दोष दिखेगा नहीं उसका वो दोष कभी निराकरण होगा, खाली वो शास्त्र सुनता रहेगा ये से अर्थात विपरीत भावना करने से ये दोष चला जाएगा, सब उपाय तो सुन करके रखेगा किंतु उसको कोई दिखता ही नहीं दोष अपने में। तो इसलिए प्रथम कार्य है कि हमको पहले दोष दिखे दिखे, नहीं तो उपाय तो हम लिस्ट करके खाली रखते रहेंगे कुछ काम नहीं होगा। हम अब्रह्म है हम असर्व है इस प्रकार की हमको लगे पहले अधिक। वस्तु धर्म से परमार्थ भूत से पदार्थ से इत्यर्थ। अच्छा और एक पंक्ति देख लेंगे, विद्याया स्तरी कथम अर्थवत्व तत्राह, फिर विद्या कैसे अर्थवत्व हो जाएगा, ब्रह्म विद्या अगर वास्तव धर्म को निराकरण नहीं करेगा तो फिर विद्या किस काम का है। पूर्व पक्ष कहने से भाष्य में सिद्धांत कहता है अविद्यायास्तु सर्वत्र एव निवर्तिका दृश्यते, विद्या का यही कार्य है कि सर्वत्र अविद्या का निवर्तिका होगा, अविद्या को हटा देगा। टीका में सर्वत्र कहने का अर्थ सुक्ति आदौ इति यावत्, तो जब हमको सुक्ति का ज्ञान हो गया तो सुक्ति का अज्ञान को हटा करके रजत ज्ञान को हटा दिया, तो विद्या का इतना ही कार्य है कि अविद्या को हटाएगा बाकी कुछ नहीं करेगा। ठीक है आज यहाँ तक, कल अष्टमी है ना, कल अष्टमी ही अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः।